Δεύτερο μάθημα. Νέο λεξιλόγιο για το μάθημα αυτό. Τρώγω. Μαζί. Παίρνω. Τι. Ότι. Για. Πλούσιος. Καλός. Κακός. Κουζίνα. Ευχαρίστως. Πολύ πρωί. Συνηθίζω. Πιστεύω. Έρχομαι. Νομίζω. Όλα. Πηγαίνω. Διαβάζω. Κάτι. Ξέρω. Εργασία. Έτσι. Πρέπει. Στομάχι. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Η εκλογή μου. Διακοπή. Κρατώ. Μάλλον. Φέρω. Πίνω. Κρύος. Υγεία. Μόνο. Τώρα. Προτιμώ. Τάξεις. Αλλάζω. Ελαφρώς. Καταλαβαίνω. Πατριώτης. Ατμόσφαιρα. Αναπαύομαι. Ακριβώς. Παράγω. Τρόφιμα και φαγητά. Το πρόγευμα. Το γεύμα. Το δείπνο. Τα χορταρικά, το γλύκισμα, το ψωμί, το κρέας, η σούπα, το φρούτο, το τυρί, το βοδινό, το αρνί, το χοιρινό, το μοσχάρι, το ψάρι. Το επιδόρπιο, το κοτόπουλο, τηγανιτό, το αυγό, βραστό, ψητό, η πίτα, ομός, το νερό, ο καφές, το κρασί, το γάλα, η ζάχαρη. Καλά. Ψημένο, τα παϊδάκια, μαγειρεμένο, το γλυκό, τα κουλουράκια, το τραπεζομάνδυλο, το πιάτο, το κουτάλι, το πιρούνι, το μαχαίρι, το ποτήρι, το φλιτζάνι, το πιατάκι, το μπουκάλι, η πετσέτα, το κανάτι.